نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الأخي، وقال لي سأل هيلو كذا بعد أن شكر الله أنكم سليم متم محمد صلى الله عليه وسلم ما أتوني بأنكوا كنا مصحبازي أنا ومين وتتغفت من عنده واو كوي ما حديث كي قيامة. أما بعد هايو تنمو بألا تجالي نسي تميونغوني مواو أمين. سؤال هيلو لا يو مبوا kulala kwenye mahindi aidha kufia kwenye mahindi, je, mahindi hayo itakuwaje? Wala ni suala ambalo lina kamba ndefu kwa wanazuoni, lakini tuchukue kwanza asili ya hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha walagha alkalbu fi inai ahadikum falyuriquhu thumma liyaghsilhu saba mirar. Katika upokezi mwingine, idha walagha alkalbu fi inai ahadikum au tuhuru inai ahadikum idha walagha alkalbu fi, mbwa itakapolamba chombo cha mmoja wenu akioshe mara saba na amwage yale yaliyomo. Katika upokezi mwingine, tahara ya chombo cha mmoja wenu pindi mbwa itakapokilamba basi akioshe mara saba, moja iwe ni ya udongo. Upokezi mwingine, akioshe mara nane, hadithi ambazo zipokelewa na Muslim, isipokuwa hii ya kusema faliyuriquhu. Neno haka kaneno haka wanazuoni wanasema kwamba ni shadh, hakakuthibiti katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Hadithi hii wanazuoni, hii ni hadithi inaonyesha kwamba ukonda wa mbwa ni najis, japokuwa pana ikhtilafu kwa wanazuoni. Imamu Malik rahimahullah, yeye kwanza anaonyesha kwamba ukonda wa mbwa si najisi. Ama kuhusu kuosha mara saba, mara nane, sijui mara moja ya udongo, hii ni litaabud, ni kwa ajili ya kiibada tu, si kana kwamba ukonda ule ni najis. Lakini kauli yenye nguvu ni kwamba ukonda wa mbwa ni najisi, kwa sababu ingilikuwa sio najisi, Mtume angetumikisha neno la kusema kwamba tahara ya chombo cha mmoja wenu. Mtume bila shaka angetumia hilo neno, kwa sababu idha tahiru laisa bihajatin ila tathir, kitu kilichokuwa tahara, kilichokuwa tahira, kuna haja kukitaharisha tena. Naam, hayo masala ya kuhusu ukonda yako wadhih, kwamba kauli yenye nguvu ni ukonda ni najisi. Ili kusema tuje kufika kwenye suala letu hilo, tunakuja suala ambalo linapatikana kwa wanazuoni. Je, mbwa kama mbwa yenyewe binafsi ainuhu, mbwa yenyewe ni tahir am ni najis? Wa huna ikhtalafa alulama ala qawlain, wanazuoni wamekhtilafiana kunako kauli mbili. Kauli ya kwanza ni kauli ya kwamba inasema alkalbu tahiru laini, mbwa yenyewe mbwa ni tahara, na huu ni msimamo wa Abu Hanifa na kadhalika ni madhhebu ya Malikia na kadhalika ni kauli ya Zuhuri na kadhalika ni chaguo la Daudi Adh-Dhahiri. Hiyo misimamo utaipata wapi? Kauli ya Imamu Abu Hanifa utaipata kwenye kitabu kinaitwa Al-Baharu Ra'iq, jalidi wa kwanza, safha 106 hadi 108, na kitabu Fathu al-Qadir, mjalidi wa kwanza, safha ya 93 hadi 102. Hapo ndipo utakapopata kauli ya Imamu Abu Hanifa. Ama kauli ya Malikia kusema kwamba mbwa ni tahir, inapatikana kwenye kitabu Al-Mudawwanatul Kubra, kitabu cha kwanza safha ya 5 hadi 6, na kitabu Al-Istidhkar, kitabu cha kwanza safha ya 208 hadi safha ya 211. Na kauli ya Imamu Zuhri inapatikana kwenye Al-Majmu'u Sharh Al-Muhadhab, kitabu cha pili safha ya 585. Na chaguo la Daudi Dhahiri inapatikana kwenye kitabu Al-Majmu'u nafsi, Al-Majmu'u Sharh Al-Muhadhab, mujalidi wa kwanza, safha ya 585, pamoja na kitabu Hulyatul Ulama, mujalidi wa kwanza, safha ya 313. Hiyo ni kauli ya kwanza kusema kwamba alkalbu tahiru al-ain. Kauli ya pili ni kauli ambayo inasema kwamba mbwa ni najasu al-ain, alkalbu najasu al-ain. Hiyo ni kauli ya pili kwamba mbwa yenyewe ni najis, na hii ni kauli ya Abu Yusuf na Muhammad ibn al-Hasan. Hawa ni miongoni mwa wanafunzi wa Imam Abu Hanifa al-Mukhalifu Imam, na kauli yao inapatikana kwenye vile vile vitabu ambavyo tulivyovitaja vya madhhebu ya Imam Abu Hanifa, vitabu ambavyo inapatikana ndani mwa kauli ya Imamu Abu Hanifa. Na kadhalika kauli ya kusema kwamba alkalbu najasu najasu alaini ni kauli tegemeo katika madhhabu ya Imam Shafi. Ukitizama kwenye kitabu al-Ummu, kitabu cha kwanza ukurasa wa 5 hadi wa 6, na kitabu al-Wasit, kitabu cha kwanza ukurasa wa 309 na kadhalika ukurasa wa 338. Ukitizama pia kitabu al-Majmu'u Sharh al-Muhadhdhab, kitabu cha pili ukurasa wa 585. Ukitizama na kitabu Rawdatu Talibin, kitabu cha kwanza ukurasa wa 31, na kitabu Mughni al-Muhtaj, kitabu cha kwanza ukurasa wa 78. Na kadhalika kauli hiyo ya kusema kwamba alkalbu najasul aini, kwamba mbwa ni najisi yenyewe, ni msimamo wa madhhabu ya Hanabila. Hii kauli ya Hanabila, idha mawqifu ya Hanbali, idha ya Mahanabila, inapatikana kwenye kitabu Al-Furu', kitabu cha kwanza ukurasa wa 235, kitabu Al-Kafi cha Ibn Qudama, kitabu cha kwanza ukurasa wa 89, na kadhalika kitabu Al-Muharrar, kitabu cha kwanza ukurasa wa 87, na kitabu Al-Insaf, kitabu cha kwanza ukurasa 310, na kitabu Ru'usul Masail Al-Khilafiyya, kitabu cha kwanza ukurasa wa 89. Hizo ndizo ikhtilafu za wanazuoni kunako masala hayo. Na bila shaka dalili walizozitoa, hoja walizokwenda wanazitoa, zote zimezungurukia kwenye kiasi, wakazungurukia kwenye hii hadithi ya mbwa ikilamba kwenye chombo cha mmoja wenu. Bali kauli ya Abu Hanifa, yeye aliposema kwamba mbwa ni najisi, lakini anazungumza kwamba ukonda wa mbwa na mate ya mbwa ni najisi. Mbwa yenyewe ni tahara, lakini ukonda wake na yale mate yake ni najisi. Ama madhhabu ya Imam Malik yenyewe akasema kwamba, wenyewe wakachukua kaida ya kusema al-aslu fil ashiyai at-tahara, asili katika vitu vyote ni tahara. Na kadhalika wao wakasema fa kullu hayyin walau kana kalban au khinzira tahir, kila kilichopo hai sawa iwe ni mbwa aidha iwe ni nguruwe ni tahir. Hiyo ndio mawqifu ya madhhab ya Malikia. Kwa hiyo ukitembelea vitabu tulivyovitaja patapatikana faida nyingi bila shaka. Hayo ni masala ya kuhusu mbwa. Na kauli yenye nguvu la shaka, mbwa ni najisi. Ama tuchukue kauli nyingine, nukta ya tatu. Nukta ya kwanza tumeanza kutizama kuhusu ukonda wa mbwa, tukasema pako ikhtilafu na kauli yenye nguvu ni kwamba ukonda ni najisi. Nukta ya pili tukazungumzia mbwa yenyewe kama mbwa ni najisi aidha si najisi, tukaona pako ikhtilafu na kauli yenye nguvu la shaka, mbwa yenyewe kama mbwa ni najisi. Ama ingine nukta ambayo tunaweza tukaizungukia huko kidogo ni nukta ya kusema kwamba, je, sha'rul kalbi, ma hukmu sha'rul kalbi, ma hukmu sha'rul kalbi, manyoya ya mbwa ni tahir aidha manyoya ya mbwa ni najis? Manyoya ya mbwa ni najis aidha ni tahir? Na kwenye nukta hii kwa kweli kadhalika ulama wamehtilafiana kunako kauli, wamehtilafiana wanazuoni kunako masala kama hayo. Wamoja wanasema mbwa, shufu hadha, sha'ru alkalbi tahir, manyoya ya mbwa ni tahara. Kauli ya kwanza inasema manyoya ya mbwa ni tahara, na kauli ya pili inasema kwamba manyoya ya mbwa ni najisi. Hii kauli ya kusema manyoya ya mbwa ni tahara ni madhehebu ya Hanafia na madhehebu ya Malikia, na kadhalika ni upokezi miongoni mwa riwaya za Imamu Ahmad ibn Hanbal. Na kauli ya kusema kwamba manyoya ya mbwa ni najisi ni madhhabu ya Imam Shafi, na ni upokezi mwingine miongoni mwa riwaya zinapatikana kwenye madhhabu ya Imamu Ahmad ibn Hanbal, ala warehemu wa imamu wetu wote kwa ujumla. Kwa hiyo kitizama hizo ikhtilafu, hapo utafika unapata jibu sasa. Kwa wale wanasema kwamba manyoya ya mbwa ni najisi, bila shaka hiyo mbwa hapo ilipolala kwenye mahindi inabidi mbwa iondolewe, na yale mahindi yote ambayo mbwa imelala eko yaondolewe. Yale atakayobaki ndio atakayokuwa tahara, ama yale yangine itabidi awe ni najis. Na wale wanaosema kwamba mbwa ni tahir, la shaka ni mbwa tu itaondolewa na mahindi yatatumika kama kawaida. Kisha pana nyingine kauli ambayo inafika inakuja kuhusu unajisi wa mbwa. Mbwa kama hiyo jinsi ilivyoanguka sehemu kama hiyo ya mahindi, ikiwa kwamba hiyo mbwa imefariki na iliyakuwa imiroana, basi hayo mahindi yatakuwa ni najis. Inabidi hayo mahindi yaondolewe, yale ambayo yamilalwa iko na mbwa yaondolewe. Na ikiwa mbwa hiyo haikuroana, haina majimaji, imilala tu hivyo hivyo, hivyo imefariki lakini haina maji, mahindi hayo si najisi. Kisha hapa nakuja kauli nyingine ya dhahiria. Ya dhahiria wenyewe wanasema hivi sasa. Kitu cha najis, kitu chochote kile kikianguka kwenye vitu vingine kama vitu vya majimaji au vitu kama hivyo vya vyakula, utakiondoa hicho kitu na hicho chakula chako utakitumia bila matatizo yoyote, isipokuwa kwenye samli tu. Yani wao wakahasisisha samli tu, kwamba samli ikiangukiwa na najisi ndio itabidi uondoe ile najisi, na pale ilipoangukia uiondoe, kisha nayo baki uitumie. Kinyume na samli, vingine vya kubakia vyote, pakianguka hemo kitu cha najisi, utakiondoa hicho kitu na hicho chakula chako utakitumia bila tatizo lolote, kwa sababu hadithi imekuja inaonyesha samli peke yake. Ya salamu. Kwa kweli ni masala ambayo yako na mvutano mkubwa sana. Falmuhimu, sikuingia kwenye dalili za kila kundi limoja limoja kutokana na muda. Lakini anayetaka dalili arejelee hivyo vitabu ambavyo tulivyo vitaja hapo. Kiufupi wa maneno ni bila ikhtisaru shadid, ni kwamba mbwa ni najis. Mbwa ni najisi, ukonda wake, mwili wake, ngozi yake, manyoya yake, vyote, mbwa yote bilkulia ni najis. Na Allah ndiye anayejua zaidi. Sasa mbwa hiyo imeanguka sehemu kama hiyo, baada al-ikhtilaf, baada ikhtilafu ambazo tulizotanguliza hapo kwa kuzitaja, ni kwamba mbwa hiyo itabidi iondolewe, na sehemu hiyo ambayo imelala iko, ile sehemu yote iliyoguswa na hiyo mbwa iondolewe hiyo sehemu, kisha mahindi atakayobaki yale ambayo hayakuguswa na mbwa, hayo yaweze kutumiwa. Na Allah ndiye anayejua zaidi. Huko ndiko ambapo ninaona kwamba mimi nafsi yangu inamili kwayo. Allah kulipeni kila la heri.